1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. 1 op de 5 jonge mensen zegt regelmatig tot vaak stress te voelen als ze aan de klimaatcrisis denken. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Milieudefensie Jong. Ze voelen zich moedeloos, machteloos, piekeren erover of slapen slecht. Bijna 1/4 van alle ondervraagden geeft vanwege het klimaat aan te twijfelen over een kinderwens. 41% van de jongeren komt in actie door bijvoorbeeld te demonstreren, minder te vliegen of veganistisch te gaan eten. Bij een overstroming in het westen van Mexico zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. 9 anderen worden nog vermist. Wegen en huizen zijn beschadigd door de overstroming van de Jalocote-beek na hevige regenval. Met reddingshonden, drones en een helikopter zijn de hulpdiensten op zoek naar de 9 vermisten. Bij een explosie bij een tankstation in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn zeker 200 mensen gewond geraakt, melden lokale media. De gewonden moeten naar een ziekenhuis buiten de enclave vervoerd worden, omdat ze in Nagorno-Karabakh niet allemaal de juiste zorg kunnen krijgen. Intussen zijn 1000 inwoners van de enclave het gebied ontvlucht. Azerbeidzjan viel Nagorno-Karabakh vorige week aan. Het gebied hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs. Die vluchten nu uit angst voor etnische zuiveringen. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het beschamend dat de wedstrijd tegen Feyenoord zondag gestaakt moest worden door wangedrag van supporters. Dat zei ze gisteravond in Nieuwsuur. Volgens de burgemeester laat de beveiliging steken vallen omdat het nog steeds lukt vuurwerk naar binnen te smokkelen in de Johan Cruijff Arena. Halsema pleit voor netten tussen de tribunes en het veld en wil dat er stadionverboden worden opgelegd. Het weer, vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. In de ochtend, vooral in het oosten zon. De temperatuur loopt daarna op tot 19 graden op de Wadden en maximaal 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit is wat zo charmant is aan de Verenigde Staten. Dat positieve, het altijd streven naar toename en verbetering. Europeanen zijn gereserveerde curatoren van een grandioos verleden. Amerikanen hebben minder historische bagage. Ze zien vooral de weg voor zich. Die achteruitkijkspiegel is er alleen maar op te zorgen dat niemand je inhaalt. Amerika presenteert zich graag als het land van het succes. Migranten uit de krochten van de wereld kwamen hier samen en stampten een natie uit de grond die diezelfde wereld minstens 2 keer heeft gered. Het is het land dat een mens op de maan liet stappen, waar Hollywood het begrip cultuur een nieuwe dimensie gaf en een kalende man in een kooltrui bedacht dat iedereen een nieuwe telefoon nodig had. Dit is de hartslag van Philip Dreugen, schrijver, columnist, 80% Europees, 9,5% Indonesisch, 9,5% Chinees en 1% Papua, staat op de achterflap van zijn boek Moederstad. Voor zijn boek De Tol ging hij op zoek naar sporen van de Nederlandse taal aan de Amerikaanse oostkust. En die vond hij in overvloed. Zoektochten zijn sowieso zijn ding. Eerder onderzocht hij hoeveel Jakarta er nog in zijn DNA zit, of dook hij in de geschiedenis van het landje Moresnet. Je verliezen en hervinden in verhalen. Is er iets mooiers dan dat? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Philip, fijn dat je er bent. Hallo. Ik zag je lachen toen ik jouw samenstelling even voorlas. Ja, goed is die, hè? Hoe kom je eraan? Hoe bereken je dat? Nee, ik heb echt nou zo met zo'n wattenstaafje in mijn mond gezeten op een gegeven moment om te kijken van, dan neem je van dat wangslijm af, moeilijk woord. Dat stuur je dan vervolgens op naar een of ander laboratorium en dan komt dat op een gegeven moment terug met al die percentages en dan ontdekken mensen, die ontdekken allerlei rare dingen aan zichzelf. Nou ja, bij mij, dat er Aziatisch bloed in mij zit, dat wist ik. Dat was ook niet zo gek als je naar mijn stamboom kijkt. Maar vooral die 1% Papua, ja, daar ben ik echt heel trots op. Hoe voelt dat? Ik heb ook de neiging om naar Papua toe te gaan en dan uit het vliegtuig te stappen en te zeggen van, ik ben terug. Ja, de grond te kussen. Broeders, zusters, ik ben er weer. Ja. Ja, want dat is wel een ding. Als je dan het zo zwart op wit ziet van wat jouw samenstelling is van je DNA, ja, dan ben je toch aan het nagaan bij jezelf ook van, voelt dat ook zo? Ja, nou ja, dat was een van de dingen die ik in mijn vorige boek heb geprobeerd te beantwoorden in Moederstad. En maakt het wat uit? Dat is ook zo'n vraag. En ja, het zit in mij. En dat zijn allemaal voorouders, voormoeders, voorvaders. Ja, maar ja, hebben die iets in mij achtergelaten, behalve dat DNA? Ik denk dat dat, zeker als je verdere generaties teruggaat, beperkt is. Maar ja, het zal wel ergens in je opvoeding en hoe je helemaal bent. Ik merk dat ik bijvoorbeeld in mijn gedrag ben ik heel vaak toch wel erg Indo. Ja? Je ziet het misschien niet meer zo heel erg aan mij, maar mijn moeder was nog wel echt typisch Indo. En haar gedrag heb ik ook wel overgenomen. En omschrijf dat gedrag dan eens? Ja, het is vooral heel aardig gevonden willen worden door iedereen. En heel erg je best doen. En meebuigen heel vaak. Tot vervelends aan toe. Totdat er op een gegeven moment wat breekt, wat knapt. En dan kun je ook ineens heel veel uit de hoek komen. Nou, dat is één op één hoe ik ben. Het is ook wel lekker om je erachter te kunnen verschuilen, hè? Achter zo'n... Tuurlijk, ja. Zo'n afkomst. Of, ja. Ja, nee, maar dat komt omdat ik dat Indonesische bloed heb. Ja, precies. Ja, ik zeg ook altijd, als mensen bijvoorbeeld mij iets willen laten doen, nou ja, bijvoorbeeld over een boek hebben, voordat het boek uit is, zeg ik, nee, dat kan niet, want ik ben Indo van moederskant, dus bijgelovig. En je mag het nooit hebben over dingen die er nog niet zijn. Ja. En dan zegt iedereen altijd heel erg braaf, oh ja, nee, natuurlijk, ja, nee, dat gaan we niet doen. En dan ben ik er ook vanaf, en anders dan zou ik het moeten uitleggen. En met dat ene zinnetje ben je gewoon overal vanaf. Klaar. Ja. Ik zei in mijn introductie, de zoektochten zijn echt je ding. Heb ik dat goed gezien? Jazeker, ja. Wat vind je zo mooi aan een zoektocht? Dat je nog niet weet waar je terechtkomt. Als je begint. Ja, ik zie er ook aan het begin ook altijd vreselijk tegenop. Mm. Vooral mijn vorige boek, Moederstad, toen ik daaraan begon. 4 eeuwen geschiedenis, het huidige Indonesië. De stad waar ik moest zijn, Jakarta. Dan mijn eigen familiegeschiedenis erin weven. Het was echt een enorme opgave. En ik wist ook daadwerkelijk niet wat voor boek het zou worden, waar ik terecht zou komen. En uiteindelijk lukte dat wel, maar... Ja, in het begin, ik had ook het overzicht niet. En dat is zo'n ongelooflijk naar gevoel soms. Je wil weten een beetje waar je naartoe gaat. En dat was in dit geval helemaal niet zo. Maar dan uiteindelijk wat eruit rolt, is dan misschien nog net wel wat waardevoller. Juist omdat het een soort ontdekking is. Wanneer is een zoektocht geschikt om een boek over te schrijven? Ja, als je... Voor jou? Ja, als je iets wil ontdekken, als je een soort kweesten wil gaan doen. Hè. Je wil ergens naartoe, maar je weet de weg niet. En je moet wandelen en zwerven en kijken waar je uitkomt. En dat vind ik altijd wel heel erg aantrekkelijk om te doen. Juist omdat ik dat voorspelbare, daar hou ik niet zo van. Niets in mijn leven is tot nu toe voorspelbaar geweest. Dus ook dit niet. En je nieuwste boek, zei ik het goed, De Tol? De Tol, ja. De Tol. Ik dacht, laat ik eens een boek nemen met een titel die niemand begrijpt. Je ging een zoektocht aan naar de sporen van de Nederlandse taal aan de Amerikaanse oostkust. Ja. Hoe ontstond dat idee? Het idee is eigenlijk al heel erg oud. Ik las ooit, begin jaren 90, in een studieboek. Ik was toen aan het studeren, ik was in de bibliotheek. Ik had een of andere opdracht die ik moest maken. Ik heb een boek toen uit de bibliotheek gehaald. En ik ben het gaan lezen en er stond ergens een voetnoot. Het ging over taalkunde, er stond ergens een voetnoot. Ja, aan de Amerikaanse oostkust is ook nog 350 jaar lang een creoolversie van het Nederlands gesproken. Nou, dat klopt niet, het was geen creooltaal, dat is een ander soort taal. Het was gewoon oud-Nederlands dat zichzelf verder heeft ontwikkeld. Maar die voetnoot die heeft zich een beetje in mijn hoofd vastgezet. En dat is een beetje gaan fermenteren, gaan koken, gaan doen, gaan werken. En dan op een gegeven moment dan kreeg ik het gevoel, daar wil ik wat mee. En dat neemt dan bij mij meestal de vorm van een boek aan. En zo zijn er veel meer ideeën die echt soms al decennia in mijn hoofd zitten. En daar gaat misschien vroeger of later wel eens wat mee gebeuren. En je wilde er wat mee en je wilde het op de fiets. Waarom moest dat op de fiets? Nou, niet noodzakelijk wijs dat ik dat wilde, maar... Nee, ik was in voorbereiding op mijn verblijf in Amerika. Ik ben daar een dikke maand geweest. En ik had een hele lijst met bestemmingen. Allemaal plekken en plekjes waar ik heen wilde. Kijken wat daar nog over was van dat Nederlandstalige verleden. En ik zat te denken, hoe doe ik dat? Nou ja, Amerika, moet je een auto huren, hè? Dat kan niet anders. Toen zei mijn vrouw, waarom ga je niet fietsen? En ik zei van, oh ja, fietsen. Doch, ben jij lekker. Want het is natuurlijk het land van de auto. En toen zei ze van, ja, maar een fiets is een heel Nederlands vervoermiddel. En juist doordat je fietst, kom je misschien achter dingen. En toen dacht ik, verdorie, ze heeft nog gelijk ook. En toen ben ik gaan informeren, kan ik daar fietsen? En ja hoor, er blijken ook fietspaden te zijn. En je kan een fiets huren, net als in Nederland. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. En dat is heel gunstig geweest. Want inderdaad, door dat wat langzamere tempo, zie je dingen, merk je dingen op. En als je op een fiets ergens aankomt, ik had afspraken met mensen, dan kwam ik op de fiets aan, had je ook gelijk een soort conversation starter. Want die Amerikanen vonden dat allemaal... Nou ja, ze zeiden dat ze het geweldig vonden, maar ze vonden het vooral heel mal, denk ik. Die periode in Amerika, dat daar aan die Amerikaanse oostkust Nederlands werd gesproken. Nou, je weet, de stad New York is ooit begonnen als Nieuw Amsterdam. Het was een Nederlandse kolonie. Nederlanders die stichtten daar een handelspost. Het begon bij het stadje Beverwijk, wat nu Albany is, aan de Hudson. Toen kwam Nieuw Amsterdam, daar nog een aantal handelsposten gesticht. En daar werd natuurlijk Nederlands gesproken, want dat was van Nederlanders. Alleen, er waren meer dan alleen Nederlanders daar. Er waren ook Denen en Duitsstalige mensen en Polen en natuurlijk de Indianen die daar ook handelden. En die hadden een conversatiemiddel nodig, een lingua franca. Nou ja, dat werd het Nederlands. Want ja, dat spraken de mensen die die handelspost waren begonnen, immers zelf ook. En iedereen sprak Nederlands, een heleboel mensen spraken ook helemaal geen Engels. Op een gegeven moment raakten we... de Nederlanders dat die kolonie daar kwijt. Maar over welke tijd hebben we het nu? Dan heb je het over het midden van de 17e eeuw. We hebben het uiteindelijk maar iets van 40 jaar gehad. Nieuw Amsterdam, dat werd New York. Maar ja, mensen dachten van waarom moet ik ineens Engels gaan spreken? Iedereen verstaat Nederlands, dus we blijven gewoon Nederlands spreken. Je kon ook gewoon naar de rechter in het Nederlands. Je kon, als je kind naar school ging, kreeg het les in het Nederlands. Je had het iedere zondag nodig in de kerk, want er werd gepreekt in het Nederlands. Dus... het Nederlands bleef gewoon bestaan. En heeft dat uiteindelijk dus zelfs, nou ja, tot 1962... toen de laatste spreker pas doodging, heeft het Nederlands het daar volgehouden. Het verbaste ondertussen enorm, vandaar dat het de tol is gaan heten. Het gewoon taal, maar dan met een wat rondere klank. En er kwamen nieuwe woorden in en allerlei leenwoorden. En uiteindelijk werd die Nederlandstalige groep steeds kleiner. Maar toch, ze hebben het uiteindelijk tot ver in de 20e eeuw volgehouden. Waar begon je reis? Wat was dan voor jou het beginpunt, een logisch beginpunt? De stad New York, waar het allemaal is begonnen. De plek waar Henry Hudson aan wal kwam en allerlei mensen tegenkwam... die in beren, of nee, niet berenvellen, dat is onzin, in dierenhuiden liepen. En hem allerlei producten aanboden die hij niet kende. Mais bijvoorbeeld en tabak. En daar had hij niet zoveel aan. Maar er bleken ook bevers daar te wonen. En die bevers hadden een prachtig vel... En als je zo'n bever dan doodmaakte en je haalde dat vel eraf... dan kon je er allerlei jassen van maken. Dus de Nederlanders kwamen er al heel erg snel achter. Dat is gunstig, want het was heel koud toen in Europa. Kleine ijstijd. Dus gingen die bevervellen gingen ze exporteren... en verdienden daar echt ontzettend veel geld mee. Dus die plek waar hij dan voor het eerst kwam en daarachter kwam... ja, daar ben ik begonnen. New York City, kijken, zijn er daar nog sporen van het Nederlands? Antwoord, ja, die zijn er. Als je goed zoekt, je moet weten waar. En dan kom je ze nog tegen. Dat was een soort logische plek. En ik moest mijn fiets daarop halen, dus ja. Op de hoek bij Central Park. En dan ga je op zoek naar die sporen. Dat is een heel duidelijk uitgangspunt natuurlijk. Ja. Waar was je daarnaast nieuwsgierig naar? Nou ja, eigenlijk het verhaal zelf. Hoe kan het dat deze taal het zo lang heeft volgehouden? Er kwamen ook Zweden. De Zweden hadden een kleine kolonie in Delaware. De Denen die hadden een soort kolonietje. Die waren binnen 2 generaties hun taal kwijt. Hoe kan het dat Nederlanders... 9, soms wel 10 generaties lang hun taal hielden. Dat was een van de vragen die ik wilde beantwoorden. Plus, wat merk je daar nu nog van? Want het is eigenlijk relatief kort geleden pas uitgestorven. Dus er moeten nog invloeden zijn. En stiekem het antwoord is, ja, die zijn er natuurlijk nog steeds. En wat zijn die dan? En waar kom je die tegen? En waar is het Nederlands een beetje bij blijven plakken? Soms op heel onverwachte plekken. En hoe werd er naar het Nederlands gekeken? Dat vond ik interessant in je boek ook. Ja. Van wat voor imago had die Nederlandse taal daar? Ja, nou, aanvankelijk redelijk neutraal. Als mensen het al wisten dat er nog Nederlandstalige Amerikanen waren. Zo tegen de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog... zie je dat mensen op drift raken door die oorlog. Dus dan komen er bijvoorbeeld Engelstalige officieren... die worden ingekwartierd in New Jersey bij Nederlandstalige burgers. En die zijn echt dus stom verbaasd. Wat, wordt hier een andere taal dan Engels gesproken? Dat is een opmerkelijk gekke boel. En dan langzamerhand in de 19e eeuw begint dat een beetje te verschuiven. Amerika wordt echt een land, wordt een natie. En heeft als land hebben ze Engels als taal gekozen. En dan langzamerhand gaan mensen die Nederlandstalige figuren... toch wel een beetje zien als nou ja, een beetje achterlijk. Een beetje boerkes van buurt. Een beetje van, god, die mensen die houden nog altijd aan hun eigen taal vast. Wat een achterlijke gladiolen zijn dat met elkaar. Nou... En dan beginnen dus ook mensen grappen erover te maken. En cabaretiers die beginnen te praten met een Nederlands accent in hun Engels. Want dat is hilarisch. En dan verandert dat eigenlijk. Dat ja, iedereen begint er een beetje lol over te maken. Totdat de taal langzamerhand begint uit te sterven. En dan ineens begint het weer interessant te worden. En beginnen kranten erover te schrijven. Gaan taalkundigen zich ermee bemoeien. Die gaan dat onderzoeken. Want ineens is het, ja, omdat het verdwijnt, is het ineens interessant geworden. Als lezer val je van de ene verbazing in de andere van dat zoveel woorden uit het Engels gewoon uit het Nederlands komen. Ja, soms heel eenvoudige woorden. Bas bijvoorbeeld komt gewoon van baas. Een heleboel woorden uit de straattaal komen uit het Nederlands. Als jij drugsgebruiker bent in Amerika, dan probeer je dope te scoren. Dat komt van het woord dopen, want als je vroeger oud brood had en je had dan kom met soep, dan doopte je het brood in de soep om het wat lekkerder te maken, om het nog een beetje te verteren te maken. Dus ja, dat is via een hele lange weg is dat dan doop geworden, drugs. Het woord drugs zelf overigens is ook een, via allerlei verbasteringen een Nederlands woord, komt van droge vaten. Dat hele vaat is eraf gevallen, droge is gebleven, de E is eraf gevallen, en dan wordt het ineens drugs. Maar ook bijvoorbeeld met corona kregen een heleboel mensen die kregen verlof in Amerika. Omdat ja, allerlei bedrijven waren dicht, instanties waren dicht, die kregen furlough. Oftewel verlof. Oh ja. Ja, maar de allermooiste van allemaal, mijn favoriet nog steeds, is er wordt in december weer kerstmis, dan komt Santa Claus, die komt terug. Dat is gewoon Sinterklaas. dat is gewoon exact hetzelfde. Het is, de hele kersttraditie is begin 19e eeuw in Amerika is uitgevonden door drie schrijvers. En die hebben alle drie heel erg geleend in de Nederlandse Sinterklaas-traditie. Dus die zagen van, oh, Nederlanders, die zetten hun schoen op. Nou, dat werd dan zo'n kous die je ophing bij de open haard, in plaats van dat je de schoen zette. Sinterklaas zit op een paard, maar de kerstman, daar moesten ze dan wel iets anders voor verzinnen. Die kregen rendieren. En twee van die rendieren, die heten Dunder en Bliksem. Om maar aan te geven hoe vaak zij uit dat Nederlands leenden. Ja. Oké, okay, daar heb ik dus heel lang over nagedacht. Goed is die, hè? Ja, die is echt heel goed. Oké, okay, zegt ja, ik vind het zo'n mooi verhaal. Zeker, ik ben in het plaatsje Kinderhoek geweest. Het ligt in upstate New York aan de Hudson. Het is een plaatsje van niks, ziet er heel mooi uit. Maar ja, de K van Kinderhoek is de K van oké. En dat heeft te maken met dat daar een man woonde, Maarten van Buren. En die was heel succesvol als jurist. Die deed heel goed en politiek lag hij heel, heel gunstig. Maar hij was Nederlandstalig. Zijn vrouw, Hanna, die sprak zelfs helemaal geen eens Engels. Die kon alleen Nederlands spreken. En uiteindelijk was hij zelfs zo succesvol dat zijn partij zei van, weet je, word jij mijn presidentskandidaat? En Pardoes werd hij gekozen. En hij werd dus het eerste niet-Nederlandstalige Amerikaanse staatshoofd. Ook de enige tot nu toe. Alleen hij kwam dus uit Kinderhoek. En kranten waren in die tijd, die zochten altijd een soort grappige manier om dan iemand te omschrijven. Dus hij werd ook wel Old Kinderhoek genoemd. Hij was 54 jaar, volgens mij niet zo oud, maar goed. Hij werd Old Kinderhoek genoemd. Dat werd dan weer afgekort tot oké, door een krant uit Boston. En hij zelf zag die afkorting toen hij dus zich verkiesbaar had gesteld. Dacht hij, dat is eigenlijk wel hele goede marketing voor me. Dus hij heeft die afkorting omarmd. Liet het zelfs op het dak van zijn hoofdkantoor schilderen. En zei van, oké is geweldig, oké is goed, oké is betrouwbaar, oké is alles dat positief is. Ja. En dat is blijven hangen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Philip Dreugen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt via social media en online. Een mooie, toegankelijke geschiedenis van een familie, een stad en een tijdperk. Waardevolle aanvulling op de Nederlandse geschiedenisboeken. Ik lees Philips werk graag. Zijn boeken zijn vlot geschreven, spannend en informatief. Philip Dreugen is het type verteller dat men zich als leraar geschiedenis zou wensen. De brede blik, meeslepende verhalen, elk nieuw lesuur weer een feest. De auteur is in staat zo beeldend te schrijven dat je geneigd bent om dit bijzondere staatje, dat na de Eerste Wereldoorlog ophield te bestaan, te bezoeken. Geschiedkundig uitstekend onderbouwd stukje bijna vergeten zeer merkwaardige geschiedenis. Hashtag Philip Dreugen. Ja, tot zover enkele reacties. Zo. Ja, ik begin helemaal te gloeien hier. Ja. Laatste reacties gingen over je boek Moresnet. Zeg ik het zo goed trouwens? Ja, nou ja, het is een beetje, het ligt op een soort linguistisch kruispunt. Dus elke uitspraak is goed. Ik zeg zelf Moresnet. De Fransen leggen de nadruk op de laatste klemtoon. De Duitsers op de eerste. Nou ja, het is allemaal goed. Zelfs het woord zelf is opgebouwd uit een beetje Latijnsachtig woord en een Duits woord. En dat betekent donker bos. Een vergeten minilandje, totaal vergeten. Ja, want iemand zegt ook, het type verteller wat je als leraar geschiedenis zou wensen. Wat is de kunst van het, want dat weet je denk ik inmiddels, van een verhaal goed vertellen? Ja, dat kan ik je wel vertellen, maar dan moet ik je vermoorden, denk ik. het is mijn boter en mijn brood. Nee, onzin. Ik schrijf altijd heel eenvoudig de boeken die ik zelf zou willen lezen. Het begint altijd met een soort hele botte nieuwsgierigheid naar een verhaal waarvan ik zelf denk van, kan dat? Bestaat dat? Is dat mogelijk? En dan probeer ik dat uit te zoeken. En ik denk dat die verbazing en het proberen uit te zoeken van dat soort dingen, dat uiteindelijk een interessant verhaal oplevert. Ik vertel graag, dus dan heb ik ook de neiging om mijn lezer bij de hand te nemen. Zeg, kom mee, we gaan even naar iets heel geks. Loop even een eindje met me mee. Dan laat ik dat zien en dat probeer ik zo beeldend mogelijk te doen. Laatst noemde iemand mij een impressionistische schrijver. Dat vond ik ook wel een mooie. Dat ik ben ergens, ik zuig dingen in me op en schrijf daar dan een soort mijn eigen visie op. En dat levert dan boeken op die ik zelf heel graag zou willen kopen in de winkel. En sommigen zijn het dan met me eens. En strandt het dan ook wel regelmatig halverwege? Dat je denkt van ja, dit is een heel interessant verhaal. En dat je dan toch halverwege denkt, nee, toch niet. Oh ja, heel vaak. Ja? Er zijn ook allerlei hoofdstukken. In mijn computer zitten allemaal hoofdstukken van boeken die nooit het boek hebben gehaald bijvoorbeeld. Omdat ik het verhaal niet rondkrijg. Of omdat het uiteindelijk toch niet zo interessant is als ik dacht. Geef eens zo'n voorbeeld. Moresnet heeft bestaan van 1816 tot 1920. Geweldig verhaal, een fout in de verdragstekst, waardoor ineens plotsklaps een landje ontstaat, omdat het eigenlijk bij geen enkel ander land hoort. We hebben gewoon de grenzen verkeerd opgenomen in een verdrag. Een van de verhalen die ik daar wilde vertellen ging over een Chinees. Er was in alle documenten die ik steeds vond over dat landje, in allerlei archieven, daar stond, oh ja, en er loopt hier ook nog een Chinees rond. Dus ik had zoiets van, dat is geweldig. Ja. Wie was die Chinees? Waarom was die daar? Hoe heette die? Was die getrouwd met een lokale vrouw? Nou ja, de vragen die kun je zelf bedenken. Alleen behalve dat steeds iedereen zei, er loopt hier ook nog een Chinees rond, vond ik niets over de man. En ik had echt een soort obsessie op een gegeven moment. Ik wilde weten, wie is die Chinees? En daar ben ik dus niet achter gekomen. Ik ben uiteindelijk, er zit in waar het landje vroeger lag, ligt een dorpje, daar was een Chinees restaurant. Het is ondertussen gesloten. Ik ben daar op een gegeven moment gebakken rijst gaan eten. En ik heb zo heel voorzichtig geprobeerd met de man van het restaurant een gesprek erover te beginnen. Ik denk, ja, weet je, waarschijnlijk niet, maar wie weet hoe een koe een haas vangt, weet hij het. Nee, hij had er ook geen idee van. Zijn familie kwam uit Luiken en ze hadden daar een restaurant sinds, weet ik veel, 1975 of zo. Dus nee, hij had geen enkele connectie met de Chinees van toen. Dus dat is dan zo'n verhaal. Ja, nou ja, die Chinese meneer, het zal, maar hij is in de geschiedenis, is hij verwaaid, is hij opgelost, kunnen we niet meer vinden. Maar hoe weet je nou tot welk punt je moet gaan blijven doorgaan met zoeken? Tot het punt dat mijn geestelijke gezondheid er enigszins ja, onder begint te lijden. Ja, nee, dat klinkt gek, maar ik zei net, ik schrijf beelden. Dus ik wil bijvoorbeeld weten, Oké, de trein van Bandung naar Batavia op 1 maart 1893. Daar zit dan iemand in zo'n rijtuig. Welke kleur hadden die bankjes? Wat voor weer was het die dag? Was het de ochtendtrein, de middagtrein, de avondtrein? Was het al donker? Was er een conducteur aan boord die kaartjes ging controleren? Dus ik heb dan echt de neiging om, nou ja, weet ik veel, naar het spoorwegmuseum te gaan en dat probeerde uit te zoeken van wat voor kleur had dat bankje. En als ik op zo'n punt aanbeland, dan denk ik wel eens een keer van, het is ook wel eens genoeg. Het was gewoon, hij moest van A naar B. Kan mij dat bankje, hij zat op een bankje. Kan mij dat bankje nou schelen? Weet je? Maar het was een rood bankje. Maar dat heeft dan niet eens het boek gehaald. Want ik vond het op een gegeven moment toch niet belangrijk genoeg. Maar het kan echt een beetje obsessieachtige vormen aannemen bij mij. Je vorige boek was heel persoonlijk. Ja. Is het dan juist lekker om iets te maken wat even wat minder persoonlijk is? Ja, denk ik wel. Ja, dat vorige had ik ook echt het gevoel dat ik dat moest doen. Mm-hmm. Ik weet niet, ja, dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar dat was echt een soort opgave die ik ook voor mezelf had bedacht. En ook om uit te zoeken hoe mijn familiegeschiedenis in dat Indië er precies uitzag. Niet omdat ik en mijn geschiedenis zo interessant zijn, maar ook omdat het staat voor heel veel Nederlands-Indische families. Heeft het je dan ook veranderd? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik ben hooguit nog wat genuanceerder naar de geschiedenis gaan kijken. Ik word een beetje allergisch van mensen die naar de geschiedenis kijken met de blik van nu en dan het oordeel van nu en dan proberen nu te extrapoleren naar, weet ik veel, 1800 of zo. Dat was zo'n andere tijd. Mensen dachten zo anders over zaken. En ik ben dat nog meer gaan doen. Slavernij, om maar eens een heikel onderwerp te noemen. Nou ja, in mij zitten zowel slavenhandelaren als slaven. Dus wat maakt mij dat? Zeg het maar. Ik weet het niet. Ik weet dat als er ooit compensatie betaald kan worden, dan haal ik het uit mijn ene zak en stop het weer in mijn andere zak. Want ja, ik ben beide. En dat is ook geschiedenis. En dat bedoel ik met nog wat genuanceerder naar kijken. Weten dat je dat er zoveel haken en ogen zitten aan al die geschiedenissen. En dat je het niet op een soort zwart-wit manier vanuit je hoge ivoren toren van het nu kan benaderen. Maar ja, ik zit dan meteen door te denken. Want je noemt zelf al slavernij. Want als wij excuses maken, dan doen wij dat wel met de blik van nu. Ja. Kijkend naar het verleden. Ja. Ik vind die excuses, ik weet dat een heleboel mensen het zeer waarderen. En daarom vind ik het ook goed dat het is gebeurd. Het is ook een soort afsluiting, denk ik. Maar ja, het is gek als Rutte nu excuses gaat maken voor iets dat mensen 150 jaar geleden of nog langer geleden hebben gedaan. Daar zit iets raars in. Ik had persoonlijk ook eerder verwacht dat Willem-Alexander daarom die excuses zou aanbieden. Hij is onderdeel Van een soort rechte lijn naar slavenhandelaren. Of slaveneigenaren. Mm-hmm. Terwijl Rutte, ja, die zit er ook maar toevallig. Omdat we op hem hebben gestemd. Dus ja. En die maakt dan excuses naar mensen die zelf geen slachtoffer zijn geworden. Ik vind het is op zijn minst opmerkelijk. Maar toch uiteindelijk goed dat het is gedaan vanwege. Nou ja, de hoe heet dat? Hoe noem je dat tegenwoordig? Closure, die er ook een beetje daardoor is gekomen. Ja, want dat is natuurlijk een worsteling in deze tijd. Hoe ver moet je gaan in het rechtzetten, in het corrigeren van fouten uit het verleden? Ook als het gaat om standbeelden, ja. Straatnamen. Ja. Hoe sta je daarin? Nou ja, die standbeelden, ik vind het goed als daar een soort uitlegbordje bij komt. Ik denk, kijk, het standbeeld zelf is ondertussen ook geschiedenis. Als je het beeld van Koen neemt, dat in, waar staat er ook weer, Enkhuizen? Of Hoorn, nou ja, wil ik vanaf zijn. Een van die twee, daar staat dat standbeeld van Koen. En ja, daar staat een bordje bij wie hij was en wat hij heeft gedaan. Maar de mensen die het standbeeld neer hebben gezet, die wilden hem juist er neerzetten omdat het zo heldhaftig was. Hm. Of ze hem zo heldhaftig vonden. Nou ja, dat was in de jaren 20, geloof ik, is dat standbeeld er neergezet. Of in de jaren 30. Dat was toen hoe ze er tegenaan kijken. Daar hoort nu dan weer een soort extra laag op met een uitlegbordje. En dan vind ik het ook prima. Dan hoeft dat standbeeld van mij ook niet weg. Juist omdat het ook alweer geschiedenis is. Je kan wel alles gaan weghalen, maar dan haal je die geschiedenis ook weg. En dan zie je dus ook niet meer dat wij ook vroeger weer anders waren. Nee. En ik vind het belangrijk dat je dat ziet, die ontwikkeling van een cultuur, van een geschiedenis, van een volk, van kolonisatoren, met slavenhandelaren naar uiteindelijk een volk dat er wat op een wat modernere manier naar kijkt. En dat kun je door al dat soort stappen te laten zien, kun je dat inzichtelijk maken. Ja, want is er wel eens eerder een periode in de geschiedenis geweest dat ze dat ook deden? Dat ze ook dingen uit het verleden aan het wegpoetsen waren? Nou ja, de vijgenbladeren. Hè? Dat op een gegeven moment de Europeanen die werden vreselijk preuts. En waren allemaal standbeelden van naakte mensen uit de Romeinse tijd. En dan werd dan met gips werd er zo'n vijgenblaadje opgeplakt. Ik vind het echt prachtig dat je dat dan moet doen. Ik stel me zo voor dat je dan met een centimetertje naar zo'n standbeeld gaat. Zo'n piemel opmeet. Oh ja, ja dat is 7 centimeter heb ik inderdaad een medium vijgenblad nodig. Dan heb je misschien ook zo'n mal. En dan maakt hij de vijgenblad en plakt er zo op. Nou, de keurig ziet dat er weer uit. Dat is wel een mooie metafoor. Dat zijn we nu aan het doen. Vijgenbladeren aan het plakken. Ja, precies, soms zijn we dat inderdaad aan het doen. Ja. En ook door op taal heel erg te zitten. Door bepaalde woorden in de band te doen. Terwijl ik denk van... Dat woord zelf heeft niks gedaan. Hè? Het heeft een bepaalde betekenis. En die wordt dan ineens door sommigen gezien als beledigend. Ja, maar dat woord is er gewoon. Dat heeft niks gedaan. Als het geen scheldwoord is, tenminste. En dat moet dan worden afgeschaft. En er moet dan weer een ingewikkeld woord voor worden bedacht. In mijn nieuwe boek zit het woord Indianen. Zeg het maar, mag dat? Zonder. Ik heb er lang over nagedacht. Ja, nou, ik zit er nu heel kort over na te denken. Zonder verdere context, zonder uitleg waarom je het wel gebruikt, zou ik het niet meer doen. Het grappige is, het woord Indiaan is een misverstand. Columbus kwam daar aan, hij dacht dat hij de wereld rond was en dat hij aan de rivier de Indus stond in het huidige India. Dus hij zei van deze mensen zijn mensen van de Indusrivier, Indianen. Nou, oké, dat klopt niet. Daar kunnen we kort en goed over zijn. Je kan zelfs zeggen het is beledigend. Maar ja, hoe noem je ze dan wel? In Amerika zijn ze op een gegeven moment begonnen met Native Americans. Maar dat vinden een heleboel mensen waar het om gaat nu ook wel beledigend. Want daar zit dat native in. En native klinkt toch wel heel erg als inboeling bordje door je neus. Mm-hmm. Dus dat ligt ook niet lekker. Ja, hoe noemen we ze dan wel? Amerindians hebben ze nog over gedacht. Oftewel American Indians. Maar zit dat Indiaan weer in, maar dan verkort. Aboriginals werd op een gegeven moment ook gebruikt. Is ook verwarrend. Zeggen ze, ja, maar zo noemen we die mensen in Australië ook. En toen heeft iemand het lumineuze idee gehad... laten we het eens een keer vragen aan de mensen om wie het gaat. En de Indianen van Amerika zeiden als antwoord in overgrote meerderheid... noem ons maar Indianen. Dan weet je waar het om gaat. En weet je, daar gaat het om. En noem ons, als je ons wat beter kent, noem ons bij onze stam. Hij is een Sioux, zij is een Munsilinap. Hij is, nou weet ik veel wat. En dat is de manier waarop ze er zelf in staan. We zijn allemaal onderdeel van een stam, van een nation, zoals ze het zelf noemen. Noem ons zo. En dan heb je ook weer een soort onderverdeling. Maar als je het weet, noem ons zo. En als je het niet weet, als je het hebt over ons allemaal bij elkaar... noem ons gewoon Indianen. Die worsteling, dat ja, vind ik wel veelzeggend. Dat we het probleem proberen op te lossen dat het misschien niet eens is. En dat we pas als laatste stap dan bij de mensen zelf precies, gaan vragen... Ja, wat ja, willen precies, jullie eigenlijk? Ja. Hoe wil jij nou genoemd worden? Ja, dat is toch ook gek eigenlijk. Maar het lastige vind ik wel van met taal dat je ziet ook dat natuurlijk bij taal beginnen ook veranderingen. Zeker, ja. Dus in die zin is het ook goed dat sommige woorden niet meer kunnen, want dat zet ook een verandering in gang. Zeker, ik heb het ook niet over scheldwoorden, maar zoals die discussie over Indianen aangeeft. Een tijd geleden moesten alle boeken in de ban worden gedaan waarop het woord neger voorkwam. Nou, ik ken een boek geschreven door Winston Bogarde over zijn eigen voetbalcarrière. Leuk boek trouwens. En dat heet Deze neger buigt voor niemand. Moet die dan ook in de ban? En dat soort discussies, ik vind ze altijd een beetje ongemakkelijk. Want ja, als jij dat woord helemaal niet leuk vindt, dan gebruik ik het niet. Maar ik ken ook een hoop mensen met een wat donkerder huidskleur die zeggen... Niet zelf van, gebruiken. Doe maar gewoon. Ja, want dan weet je tenminste waar je het over hebt. Ja. In de muziek ook nog steeds heel veel. Ja, er worden natuurlijk ook nog wel wat andere woorden gebruikt. En dat mag dan niet. Nou ja, er zit een soort tweedeling van mensen die het zelf zijn. Ja, nee, dan die zelf zwart zijn, die gebruiken het zelf wel. Ja. Daar vind ik iets heel dubbels in zitten. Nou ja, dat heeft Ron Jans, voetbaltrainer uit Nederland... die gaf op een gegeven moment, werkte die in Amerika... was trainer bij een Amerikaanse club. En die hadden een kampioenschap of een beker gewonnen, weet ik veel. Dus die waren allemaal, al die spelers, die waren een liedje aan het rappen. En daar zat dus het N-woord zat daarin. Mm-hmm. En Ron Jans die deed vrolijk daar mee. En die is ontslagen. Ja. Want zijn spelers waren donker, die mochten dat zeggen. En hij dan niet. En dat vind ik inderdaad een rare kronkel. Terwijl ze gewoon allemaal vrolijk waren over... hé, we hebben gewonnen, we hebben die cup of wat dan ook. Ja. En hij was de pineut. Daar verbaas ik mij wel over. We hebben erg de neiging om de kinderen van onze revolutie steeds op te eten. het geluid van je jeugd. Maar ja, dan is het altijd de vraag van, klonk het ook echt zo? Nee, totaal niet. Nee. Dit zijn de voetstappen op een oude trap, zo te horen. Hoe anders klonk het? Holler en minder klapperend. De trap was ook bekleed. Dus daardoor klinkt het wat zachter en wat meer gemoffeld. En dit is heel erg met klompen op een houten trap, volgens mij. En jij hoorde dit als kind in jouw kamertje? Jazeker, ja. Een van de dingen die mij definieert is dat ik ben een nakomertje. Mijn ouders kregen 6 kinderen in iets meer dan 10 jaar. Toen 10 jaar niks. En surprise, surprise, toen kwam ik. Dat hadden ze niet meer op gerekend. Echt een ongelukje. Dus ik ben ook opgegroeid in een huis met veel wat oudere broers en zussen sowieso. Ook oudere ouders. En mijn broers en zussen waren allemaal al in de tienerleeftijd. Dus die gingen naar de middelbare school of misschien naast de klas lagere school. Dus die deden allemaal de dingen die je dan zo doet. Dus als ik dan naar bed werd gebracht door mijn moeder, dan stopte ze me in, dan ging ze weg. En dan riep ze altijd naar mijn broer die een kamer boven mij had, doe je muziek zachter, want die draaide altijd muziek. En dan luisterden zowel mijn broer als ik naar de stappen van mijn moeder op de trap. En dan draaide hij de muziek weer harder. Dus ik ben mijn hele kindertijd ben ik ingeslapen met de Rolling Stones en de Kinks en David Bowie en weet ik veel, al die helden uit de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Daar ben ik mee ingeslapen. Dus eerst dat geluid van die trap en dan die muziek die weer harder ging. Dus dat is heel bepalend. En ik, met die broer ga ik tegenwoordig wel eens naar een concert om de gemeenschappelijke smaak die we daardoor hebben ontwikkeld, om die te vieren. We hadden het al eerder over de geschiedenisleraar. Kun jij je eigen geschiedenisleraar nog herinneren? Mevrouw Poirier heet ze. Ik ben er een jaar of wat geleden, toen signeerde ik ergens in Assen, geloof ik. Zat ik bij een boekhandel en toen stond ze ineens voor mijn neus. Dus dat was erg leuk. Zij was erg goed. Zij gaf ook het soort les dat ik leuk vind. Dat je dingen gelijk kan relateren aan je eigen situatie. Zij legde dingen uit op een manier dat je dacht van, oh ja, dat was toen, maar eigenlijk is er niet zoveel verschil met nu. En hoe zou ik zelf hebben gereageerd in die situatie? Heel inzichtelijk. En daar hou ik wel van. Ik ben wel van dat ik het gelijk wil kunnen toepassen. Ik had een hekel aan wiskunde, want dan vroeg ik aan die wiskundeleraar, waarom moet ik dit eigenlijk weten? Waar gaat dit over? Wat kan ik hiermee? En toen kwam hij niet verder dan, als je in dienst gaat later en je wil een kanon afschieten, dat ik helemaal geen zin, heb ik ook nooit gedaan, dan kun je met een parabool dan uitrekenen waar de kogel neerkomt. Zo, oké. Nou, dankjewel. Maar goed, dat sprak mij dus minder aan. Maar die geschiedenislerares die wist wel heel erg, dat je te pakken, te laten zien waarom dingen belangrijk zijn, die ze ook vertelde. Dat elke geschiedenis ook iets vertelt over het nu. Want na je boek, of tijdens het schrijven van je boek Moederstad, ben je toen ook anders naar je jeugd gaan kijken? Ik ben door gaan krijgen hoe Indisch mijn moeder eigenlijk was. Ja, en dan bedoel ik niet Indisch als in, ik heb altijd geweten hoe ze eruit zag natuurlijk, maar meer in gedrag. En in hoe ze praatte en waarom ze bepaalde dingen zei en waarom ik bepaalde dingen niet wist. Hoe meer ik met andere mensen van Indische afkomst sprak, hoe meer ik erachter kwam, oh, dit was een patroon. Dit is hoe Indische mensen waren. Dat grote Indische zwijgen. Ergens over zeggen, daar wil ik niet over praten. Ja, maar waarom wil je er niet over praten? Oh, daar wil ik ook niet over praten. Dat is typisch voor Indische mensen. En zij had dat. Misschien heb ik het zelf ook wel een beetje, want ik heb toch wel meer dingen van haar overgenomen. Daar kwam ik heel erg achter. En ik kon dat ineens eigenlijk naadloos in een bepaalde tijd plaatsen. En zag dat zij, zoals iedereen, kind van haar tijd was. En zorgde dat dan ook voor een bepaalde afstand? Op het moment dat jij als kind weet van, dit is een heel gedeelte waar ik het niet over mag hebben. Toen vond ik het normaal, want dat werd ook gebracht als normaal. Ja, praat ik niet over. Punt. Klaar. Oh, oké. Okay. En eigenlijk pas later ben ik me gaan afvragen van, maar waarom niet? En welk enorme geheim, er zijn volgens mij geen echt hele grote geheimen, maar wat probeer je te bedekken? Wat probeer je mij voor te beschermen of jezelf voor te beschermen? En daar heb ik nooit echt goed mijn vinger achter kunnen krijgen. Ik denk dat het te maken heeft met pijn en met teleurstelling en met dingen die in een familie gebeuren die heel onprettig zijn voor mensen. Maar hoe het precies zat, ja, dat weet ik dus tot op de dag van vandaag niet. Want ze wilden het er niet over hebben. En dat hield ze ook vol. En toen ging ik op bezoek bij een nicht van mij. Haar moeder, dus haar moeder, dat is de zus van mijn moeder. Die had exact hetzelfde. En ook over dezelfde onderwerpen. En ook over dezelfde dingen. Niets, maar dan ook helemaal niets erover loslaten. En dat, nou ja, goed. Hoe meer ik met mensen spreek die uit een Indische familie komen, hoe meer ik hetzelfde hoor. Is dat sowieso ook met gevoelens? Is dat ook iets Indisch om dat ook voor je te houden? Nee, er was wel heel veel warmte. En wat ook Indisch is en wat ik op een gegeven moment merkte dat andere mensen dat misschien niet zo hadden, was is een beetje aanrakerigheid bijvoorbeeld. Mm. En een beetje een bepaalde hartelijkheid. Maar ja, het gaat vooral over het verleden. Het gaat vooral over van, goh, je was toen daar en daar. En toen ging je daar weg. Waarom eigenlijk? Nee. Stop. Dat is het. En ja, weet je, dat respecteer ik. Maar het hoort wel. Het hoort bij die groep. Het hoort bij die mensen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn The Unforgettable. Van The Unforgettable Fire van U2. Waarom die muziek? Het is een plaat uit 1985, het jaar dat mijn vader doodging. Sterker nog, volgens mij had ik deze plaat, staat op een EP. Ik had die plaat gekocht en volgens mij ging 4 dagen later mijn vader dood. Dus ik zit daar heel erg met die plaat, associeer ik heel erg met die periode. En er zit ook tekst in over Shoot the Mountain Tumble. Nou ja, dat associeer ik met dat moment. Ik kan dat tot de dag van vandaag eigenlijk niet horen zonder dat ik daaraan denk. The Unforgettable Fire van U2. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Philip Dreugen. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan het moment waarop je vader overleed. Is dat dan ook echt zo'n moment als man, op het moment dat je vader overlijdt, dat je dan voelt van ja, nu gaat alles anders worden? Ik was 17 en mijn kindertijd was voorbij op dat moment. Ik bedoel, ik was natuurlijk geen kind meer, maar ook echt bij de tijd van, ja, een beetje lanterfanten was voorbij, laat ik het zo zeggen. Ik zeg dat en tegelijkertijd besef ik dat ik vervolgens vreselijk ging lanterfanten, want ik ging reizen en ik ging de wereld rond en ik heb alles van alles gedaan. Ik heb t-shirtjes op de markt verkocht in Italië en ik heb in een kibbutz gezeten. Maar het gaat meer om het geestelijke aspect. Dat je moet ineens, ja, je moet er zijn, je moet er staan, je moet op je eigen benen staan. Dat idee had ik wel. Ik had ook net mijn middelbare school afgesloten. Het huis waarin ik was opgegroeid werd plots verkocht, stond al heel lang in de verkoop, werd plots verkocht. Dus al mijn zekerheden waren ineens weg. En toen dacht ik van, nou, dan wil ik maar eens de wereld zien. Als ik dan toch van al die ankers ben losgeslagen, laat ik dan maar echt flink op drift gaan. En dat heb ik toen gedaan. Wat voor man was hij? Ja, goede vraag. Ondernemer van het ouderwetse soort. Had een heel rustige man. Had ook veel warmte. Was gelukkig in zijn bestaan als ja, toch wel een beetje een goede burger. We komen ook uit een familie waar, nou ja, toen ik opgroeide, ging het net wat minder met de economie. Maar daarvoor was er ook best wel wat geld. Dus we woonden in een mooi huis. En dat dus verkocht moest worden omdat de markt een beetje tegen zat. Eigenlijk een hele lieve man, zou je kunnen zeggen. Heel, heel warm. Ik kom eigenlijk uit een vreselijk warmnis, zowel van vader als moeders kant. Mijn vader was Groningen, kwam uit Winschoten. En mijn moeder uit Indië. En toch waren ze allebei een grote warmte. En van wie heb je dat verhalen vertellen? Over mijn moeder. Ja? Ja. Ja, oh god, nee. Hou op, schei uit. Ja, als we op vakantie waren ergens, moest ik overal naar dingen toe. Moesten dingen zien. Je kon niet over een strand lopen zonder elk steentje op te pakken. Elke schelp op te pakken. Overal te kijken van goh, waar zijn we en hoe komt het dat het hier zo mooi is? Of dat het hier, nou ja, dat hier zoveel kastelen staan, dat soort zaken. Ja, dat kwam heel erg bij haar vandaan. Heel avontuurlijk ingesteld ook. Wat was je lievelingsverhaal van je moeder? Nou, ik denk wel Indisch. Ik herinner me niet heel specifiek één, maar toch wel haar Indische verhalen over slangen in de tuin en dan met je fiets over slangen heen rijden en zo. Ik groeide zelf op in Groningen en kon me niet voorstellen dat je met je op je fiets dat je ergens rijdt en dat je dan over een slang heen rijdt. Nee. Dat leek me nou echt heel erg gek. Dus daardoor ging er wel een soort wereld voor mij open, een soort parallel universum. En dat heette dan Indië en dat bestond niet meer, maar dat, nou ja, goed, dat was er wel geweest. En daar gebeurden dat soort gekke dingen. En dan had je die heerlijke tuinen waar je in kon liggen, in de warmte. En waar de tijgers bijna nog door de tuin liepen. Nou, dat is dan weer overdreven. Maar ja, waar het bijna paradijselijk schilderde, mijn moeder dat altijd af. En dat sprak mij wel aan. Als ik mensen interview, dan valt me altijd op dat de mensen die hun vader of moeder op jongere leeftijd zijn kwijtgeraakt, dat het dan ook een heel apart moment is op het moment dat ze dan de leeftijd hebben van die ouder. Ja, heb ik nog niet. Gelukkig. Nee. Want ik kan me dat wel voorstellen, een soort van ongebaand pad of zo, wat je dan betreedt. Ja, misschien. Ik moet nog even wachten, nog 12 jaar. Ik weet wel dat toen ik 50 werd, mijn vader was 50 toen hij mij kreeg. Dat ik ook dacht van, oh ja, dit is het dus. En ik bedoel, ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan het ook nergens aan relateren. Maar wel het gevoel van, en dan op deze leeftijd nog een baby. Ja. Oké, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat enigszins een verrassing voor ze was. Ja. Philip is ontzettend perfectionistisch. Dus als we een deadline afspreken, dan wil dat nog wel eens net een paar dagen later worden, omdat er net nog één detail bijgeschaafd moet worden. Hij heeft verteld dat hij zichzelf één keer kon tegenhouden om niet naar Turkije af te reizen, om één detail in het plafond van een station na te zoeken. Dat hij daar toch wel op internet kon vertrouwen. Maar dat zie je ook echt terug aan zijn boeken. Je bent de enige schrijver waarvan ik bij het dichtslaan van een boek denk, oh, hier had ik nog wel 100 pagina's verder willen lezen. Nou, mooi. Ik herken hem, ja. Je uitgever, Barend Wallet, hè? Ja. Ja, directeur tegenwoordig van de uitgeverij zelfs. Mijn vorige boeken was hij nog uitgever. Tegenwoordig is hij de baas van het hele spul. Ja. Zo mooi dat hij ook benoemt waar we het eigenlijk eerder over hadden. Van tot welk punt? Tot waar ga je? Ja. Wanneer is het goed genoeg? Ja, nou inderdaad. Ja, daar kun je... Ja, daar kan ik een hele boom over opzetten. Maar het, nou, net wat ik zei, mijn geestelijke gezondheid moet er niet onder lijden. Maar al het andere, dat mag. En ben je al met je volgende zoektocht bezig? Nou, nee, ik vergelijk een boek krijgen altijd, of een boek produceren altijd met het krijgen van een kind. Je vraagt een vrouw die net is bevallen. Oh ja, iets gewoon. Van, en begin je, denk je toch ook van, laat het eerst allemaal weer even terugschieten in zijn oorspronkelijke vorm. En, oh ja. Nee, nou, kijk, ik heb in mijn hoofd heb ik zo denk ik nog 5 verhalen waar ik een boek van zou kunnen maken. En welke van de 5 dat gaat worden, of dat het iets heel anders gaat worden. Ik had laatst ineens een lumineus idee over iets. Ja, dat weet ik nog niet. Dat gaan we zien. Dat zal de toekomst uitwijzen. Eerst dit eventjes, tot volwassenheid schoppen. Ik heb ook wel langere fietstochten gemaakt, ook in het buitenland. En dan is er altijd wel één punt waar je jezelf heel erg tegenkomt. Ja. Waar was dat punt bij jou? Dat was in de Ramapo-bergen van New Jersey. Ik zeg bergen, de dingen zijn maar 300 meter hoog, maar ze liggen nogal abrupt in het landschap. Dus je krijgt ook, ze heet ook mountains daar. Dus je hebt wel echt het idee van, nou, het is een berg. En ik was op zoek naar een volk dat daarboven woont, de Ramapo-mensen. Het zijn waarschijnlijk de mensen die tot het allerlaatst nog echt veel Nederlandse woorden hebben gebruikt in hun taal. Ook al werden ze langzamerhand Engelstalig gebleven, heel veel Nederlandse woorden gebruiken. Het volk is heel schuw, want die hebben heel hun bestaan te maken gehad met racisme van het ergste soort, met vervolging, met alle ellende die je kunt voorstellen. Dus die zijn schuw, die houden niet van buitenstaanders. Ik had contact met het hoofd van dat volk, ik heb met hem ge-e-maild. En hij vond het allemaal prachtig dat ik belangstelling voor zat, totdat ik zei van ik wil een boek schrijven waarin jullie ook zitten. Nou, toen werd alle contact weer eens verbroken. Dus ik dacht, ik ga ze gewoon zoeken. Ik weet waar ze wonen. Ja. De Ramapo-berg. Ik ben naar boven gefietst. En ik heb ze dus uiteindelijk niet gevonden, ondanks dat ik echt heel erg mijn best heb gedaan. En ik had eigenlijk mijn hele fietstocht door Amerika lang geen last van dat ik het zwaar... Ja, natuurlijk was dat zwaar, maar... Toen ineens viel het me ook zwaar, omdat dat gedeelte was mislukt. Wat iedereen mij overigens al had voorspeld. Jij vindt ze niet, zij vinden jou, als ze daar zin in hebben. En toen voelde ik ineens wel zo'n beetje, de P gewoon ook in. Ik wilde die mensen vinden. Hoe moeilijk kan het zijn? 40 kilometer van de stad New York wonen mensen. Hoe moeilijk kan het zijn om die te vinden? Nou, niet gelukt. Niet gelukt, nee. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Je had iets meegenomen, je bent vergeten, maar je gaat er nog voor zorgen dat het hier komt. Ik ga er absoluut voor zorgen, ja. Ik neem het koffieroerstaafje hier in mijn hand dat hier staat in het koffiebekertje... want het heeft dezelfde omvang. Ja. Ik wilde heel graag een potlood voor jullie meenemen. En dat potlood zou je zeggen, waarom, wat is daar nou belangrijk aan? Maar ik ben ooit mijn boekencarrière begonnen met een boek over Prins Bernhard. Dat heet De Meesterspion, 2002 uitgekomen. En dat ging over zijn geheime dienstcarrière. En een van de plekken waar ik onderzoek heb gedaan toen... waren de National Archives van Amerika. In een archief mag je niet met een pen, want straks ga je nog op de documenten schrijven. Dus dan krijg je altijd een mooi potlood mee. En daar staat dus ook op National Archives and Record Service. En ja, die heb ik al... 20 jaar of zo in mijn bezit. En ik vind dat die maar eens een keer doorgegeven moet worden. Mooi. Dus het is vooral het verhaal dat eraan vastzit. Ja, en niet het potlood zelf. Maar, want ja, die koop je voor een kwartje in de winkel. Maar. Ja, want je hebt ook het Koningshuis, je hebt erover geschreven. Je hebt er ook verslag van gedaan, hè? Ja. Hoe vind je dat het gaat? Met Willem-Alexander. Nou, ze werden wel gewoon uitgejoeld, hè? Het gaat echt. Ik denk dat we met de laatste koning bezig zijn. Ja? Ja. Ja, zou me niet verbazen. Nee, kijk, hij begint controversieel te worden. Meer de helft van het volk zegt, hoeft van ons niet meer. En als je die statistiek, die is al jaren, zie je die klimmen. Het aantal mensen, eigenlijk al sinds 2000 zie je die klimmen. Het aantal mensen dat zegt, van, nou, voor ons hoeft het niet zo nodig meer. En het zijn vooral de ouderen die het nog leuk vinden en de jongeren die zeggen meh. Ja. Nou, dus, je voelt gewoon, dat viel me nu ook weer op, je voelt zo dat ongemak van ja, het klopt niet dat hij uitspraken doet over bestaanszekerheid. Ja. En vervolgens naar het vliegveld gaat en met zijn privévliegtuig naar Griekenland vliegt. Al waar hij zit in een huis met een prachtige steiger ervoor waar zijn waaier van 2 miljoen aan ligt. Ja. En de steiger hebben wij betaald en eigenlijk dat huis en die waaier ook indirect. Dus nee, dat klopt. En er is zo weinig liefde, zou je kunnen zeggen. Over en weer. En ik vind ook, hij heeft ook nul toegevoegde waarde meer in Nederland. Maar zijn moeder nog wel had, dan had je ook echt wel een beetje, die was natuurlijk ook wat strenger, dan had je ook echt wel het idee, die belichaamt een soort eenheid van het land. Wat ik bij hem totaal mis. Echt, maar ook helemaal. Ik bedoel, hij is een goede piloot. Als je andere KLM-piloten over hem spreekt, die vinden dat allemaal een toffe peer. Ik denk dat hij in een ander leven was hij gewoon piloot bij KLM. Was hij gezagvoerder geworden en had hij een leuk huisje in Hoofddorp, weet ik veel. En was hij daar doodgelukkig mee geworden. Hij is ook maar op die plek terechtgekomen. Ja. Ik krijg niet het idee dat dit een heel groot succes is. Maar als je zegt, het stopt bij hem. Ja. Hoe werkt zoiets? Ja, geen idee. Dat is nog nooit, althans in Nederland, nog nooit gedaan. Ja, nee, meestal als koningshuis ermee ophouden is dan na een oorlog, na een revolutie. En dan is het ineens heel erg duidelijk. Nee, nou, er zal op een gegeven moment ergens een soort beslissing worden genomen voor hem of door hem van, dit heeft zijn tijd gehad. En daar moet je vroeg mee beginnen met dat voorbereiden. Dat je er op een gegeven moment zegt, een soort transitie. En dan moeten we ook allerlei vragen beantwoorden. Wat voor land worden we dan? Worden we een republiek? Hoe ziet dat eruit? Nemen we een president? Of zeggen we net als de Zwitsers, nee hoor, is helemaal niet nodig. De president heeft helemaal geen functie. Nou, dan kun je, als je dat lang van tevoren voorbereidt, en dan op een gegeven moment wordt hij, weet ik veel, 65. En dan zegt hij, ik hou ermee op. Of 67 is het dan inmiddels natuurlijk. Ja. Ik hou ermee op. En mijn dochter gaat leuke dingen doen voor zichzelf. De oudste dochter. Ja, ja. Nou en dat is het dan. En als je dat goed voorbereidt, dan kan dat denk ik heel, heel goed gaan. En ik denk ook wel dat daar stiekem door sommige mensen in Den Haag al, ja, ook al over wordt nagedacht. We eindigen met de liefde. Jij zegt Beth Orton en Stolen Car. Ja. Waarom is dat het nummer over de liefde? Nou ja, omdat het over ingewikkelde liefde gaat. Die hebben we ook allemaal wel eens een keer gehad. Sommigen hebben het misschien as we speak. Nou ja, nee, de liefde is niet altijd makkelijk. Ik ben nu heel gelukkig, maar dat ben ik ook lang niet altijd geweest. En toen jullie vroegen van iets over de liefde, dan zat ik na te denken, kwamen allemaal nummers gewoon wel zoetsappig. En ik dacht van, leuk, maar nee. En toen dacht ik aan Beth Orton, waar ik een groot fan van ben. En Stolen Car gaat echt over dat je zit in een relatie en je denkt, nee, dit gaat niet goed, hier moet ik uit. Dus ik weet niet of het helemaal de bedoeling van jullie was, maar ik vond het er wel tijd voor een wat ander geluid, laat ik het zo zeggen. Jij mag ook wat kiezen, hè, wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh, ik heb keuze uit 3 verschillende dingen. Ja. Kijk, dit is wel leuk. Dat heeft wel te maken met jouw boek. Fantastisch. Het originele campagne wapperpapier van de Obama-Biden campagne. Fantastisch. Achtergelaten door Victor Vlam. Oh, geweldig. De Beesten van Gijs Wilbrink. Het boek achtergelaten door Renske Leijten. Ze zegt, het beste boek wat ik dit jaar heb gelezen. Ben ik helemaal met haar eens. Heb je al gelezen? Ik heb hem dan ook al. Ja, en ik heb ook iets wat echt niemand wil. Paul Vught, die heeft het schilderij boven zijn bank meegenomen. Heeft hij zelf gekocht in Ghana, was het? Echt niemand vindt dit mooi. Het is inderdaad ook echt verschrikkelijk. Ja. Paul Vught heeft humor. Ik ken hem een heel klein beetje. Ik ben ooit met hem stom toevallig in Korea geweest. Of all places. Ja? Maar ik ga je ook niet losmaken van jammer, dat schilderij. Want, jammer. Ja. Ik zag je wel heel enthousiast over het Obama-Biden campagne. Als ik nou eerlijk ben, dan zeg ik alsjeblieft. Dank je wel. Ik vind het echt heel erg. Krijgt hij een plekje in jouw werkkamer? Ja, die gaan we ergens. Daar gaan we wat leuks voor verzinnen. Dank je wel, Philip Dreug, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. You walked into my house last night. I couldn't help but notice. A light that was long gone, still burning strong. You were sitting, your fingers like fuses. Your eyes were cinnamon. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.